Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Ja, velkommen til. Vi er to af vores gæster, som var meget med inden valget med os i dag, nemlig Mark Thorsen, særlig rådgiver for udlænding- og integrationsminister Inger Støjberg og Safran Essen. Blandt meget andet, har du i tidernes morgen arbejdet på Hillary Clintons kampagne. Så vi starter lige med at spørge jer, simpelthen lige ud. Nu har I haft lidt tid til at vende jer til præsident Donald Trump, så vi starter med dig, Mark. Hvordan er det at sige ordet præsident Donald Trump, og hvordan har det i det hele taget været at se på ham? Ja, man har jo lige skulle vende sig til det, men jeg har et optimistisk og lyst sind, så jeg prøver også at se på præsidenten med et optimistisk og åbent sind. Det har da været overraskende på den måde, at man måske ikke havde troet, at han ville gøre alt det, han gik til valg på. Men det har han gjort meget af allerede, ikke? Jo, det synes jeg. Okay, lad os tage dig også, Safran Essen. Hvordan har du haft det med at se Donald Trump som præsident? Jamen, jeg tror, jeg har haft det lidt på samme måde, men jeg vil også gerne have, at det går godt for USA. Så jeg er også ligesom på den måde optimistisk i det lys. Men ja, altså, jeg synes, det er vildt ligesom at vågne hver morgen til sådan en blinkende telefon, hvor der ligger alle mulige push-meddelelser fra diverse medier om det ene og det andet. Jeg kan også mærke, at jeg har fået sådan en vis afhængighed af det nærmest til at følge med, og det er ikke kun, altså det er ikke kun noget, jeg er stolt af, fordi det er også en eller anden forventning om, at der sker noget vildt. Og nu ved jeg jo, at Mads også gerne vil have, at det går godt i USA og forsøger at holde alle, så det her, det er jo som at være på Femø-lejren, hvor I alle sammen, på trods af, at vi har fået en meget mærkelig præsident, tænker, det er også godt nok, hva' Mads? Jamen, jeg er helt enig med Sarah. Jeg er så glad for USA, det har de fleste nok luret, at jeg sådan instinktivt, også selv, når man ender med en leder, og det har man nu gjort to gange i træk, som jeg politisk ikke er så begejstret for. Jeg er hverken så begejstret for Obamas politik, eller for meget af det, Trump står for. Og jeg ender altid med at ønske dybest set, at det går dem godt, fordi så går det jo USA godt. Det er sådan lidt, det ligger meget dybt i mig at se sådan på det, så jeg mildnes med tiden. Men med Obama synes jeg, det var lidt nemmere, end det er med Trump, fordi Trump er stadigvæk så... Altså, han afviger meget fra sporet indimellem, og gør tit noget, hvor man sådan tager sig til hovedet og ikke forstår, hvorfor han gør det. Og Obama, synes jeg, var nemmere at analysere i sin tid, end Trump er, fordi Trump simpelthen sætter så mange tanker i gang i knolden, fordi jeg ikke ved, om han altid sådan har en plan for det, han får sat i gang. Ja, det ved vi jo ikke rigtigt. Lad os lige prøve at tage i sådan noget. Nu har han jo siddet nogle uger, Mark. Det mest overraskende. Altså, hvad har været sådan det mest overraskende, mens du har kigget på ham, hvor du alligevel tænkte, det her havde jeg alligevel ikke troet? Ja, det er jo det, man kan jo starte fra begyndelsen. Jeg havde nok ikke regnet med, at vi skulle bruge det første døgn på at diskutere, hvor mange der var til indsættelsen, og om den var historisk. Jeg havde nok heller ikke regnet med, at han ville bruge sin første officielle tale ude hos CIA foran muren for de faldne til at tale om, at der var flere til stede ved hans indsættelse. Der har været mange ting. Vi skal tale om noget af det i dag. Også anklagen om, at Obama har aflyttet ham. Der har været mange højdepunkter. Og jeg kan huske, at da han havde siddet en uge, så sad jeg og tænkte, det føles jo som en evighed, siden Obama var her. Altså, det er simpelthen, man kan jo nærmest ikke engang huske Obama mere. Han er jo sådan en fjern figur. Hvad har været mest overraskende for dig, Sarah? Jamen, jeg læste en eller anden kommentator fra Washington, der sagde, at det at være i D.C. nu føles som ligesom at bo i en vaskemaskine, fordi det var så vildt, at det bare kørte rundt og rundt og rundt. Ikke? Jeg ved heller ikke, igen, altså jeg synes også, at det overraskede mig, hvor mærkelig en vinder han er, at vi skal blive ved med at tale om, hvordan han vandt, og om han vandt det, altså det her med the popular vote og alt det her, det synes jeg også. Og igen, altså mængden ved indsættelsen, de her småtterier, at det ligesom får lov at fylde, ikke? Men det ved jeg, det skal vi også tale mere om. Mads, vi var jo derovre i Washington, den der dag var han tiltrådte, og der kan vi jo roligt sige, de mennesker, vi var iblandt dem, vi boede hos, det var ikke sådan lige Trump-vælgerne. Vi var i et kvarter, hvor jeg tror, vi skulle virkelig ud med lupen, hvis vi skulle have fundet en eneste, der holdt med Donald Trump. Det der begreb, som Sarah lige nævnte, at det var som at være i en vaskemaskine. Hvad var din fornemmelse, da vi var der de der dage? Jamen, det, jeg bare hurtigt lægger mærke til, og det synes jeg også slog igennem med det samme, da vi var i USA, det er, at der er ikke nogen efterspørgsel på nuancerede analyser af Donald Trump. Det er enten meget sort eller meget hvidt, det der kommer. Og jeg har selv lagt mærke til, at når man sådan forsøger at sådan holde Donald Trump en lille bit smule til side og se på, hvad sker der nedenunder, og hvad er det en, der foregår i USA lige nu, sådan med de gode og dårlige sider af det, så får man nogle meget voldsomme reaktioner. Det det har jeg ikke oplevet før, at der er mange, der simpelthen er interesseret i at høre sådan en nuanceret analyse. Det slog mig også, da vi var derover, at Donald Trump deler vandene, som jeg ikke har oplevet før, og jeg har altså rejst rundt i sydstaterne i Obamas tid, og der var meget stærke meninger om Obama, men det her Trumperi, det slår altså alt. Begrebet vand og olie, der ikke rigtig hænger sammen, passer meget godt her. Lad os lige prøve at høre et klip med en dame, som vi fulgte meget, rigtig meget, frem til en gang i november måned siden, har vi ikke fulgt hende så tit, og hun har heller ikke fyldt så meget. Men hun meddelte sig forleden dag med et lille videoklip. Det var på kvindernes kampdag den 8. marts, hvor hun havde lagt et lille klip ud, hvor hun talte for kvinders rettigheder for en organisation, der hedder Makers. Lad os høre det her. I'm proud to be a maker and to support Maker's mission to share women's stories and celebrate women's vital roles in the past, present, and future of our country. Despite all the challenges we face, I remain convinced that yes, the future is female. Just look at the amazing energy we saw last month as women organized a march that galvanized millions of people all over our country and across the world. Now more than ever, we need to stay focused on the theme of this year's conference, Be Bold. Hvad siger du, Sara? Du har jo stået her, nær sagt, side om side med hende, da hun første gang stillede op til senatsvalget i New York. Det er jo sådan lidt en taber, vi hører her. Ja, det er jo meget godt i tråd med, hvordan hun har profileret sig fra, altså hun netop har været en kvindesagskvinde, fra hun ligesom først trådte frem på den politiske scene, og det var også sådan, hun profilerede sig som udenrigsminister. Så på den måde er det jo meget fint i tråd. Hun har jo, altså, alle sociale medier flyder jo over med folk, der gerne vil tage en selfie med hende. Hun har en meget stærk fanbase stadig. Så hun er helt sikkert en taber, men der er også mange, der stadig, altså, som savner hende og gerne vil hende. Ikke? Ja. Hvad mener du, Mark? Altså, når man nu har tabt et valg, og man er lige, hun er jo oppe i alderen, hun er oppe i en alder, hvor man formodentlig ikke kan forestille sig, at hun skulle stille op til præsidentvalget igen, men who knows. Hvordan kommer man egentlig tilbage? Er det en ordentlig måde, hun prøver på at komme tilbage og melde sig på banen? For hun kan heller ikke bare blive ved med at skjule sig. Men jeg tror, at hvis hun... Altså, det var nok et stort chok for hende, hun tabte, og det var også et stort chok for partiet, og på en eller anden måde, så har hun vel nu en mulighed for at hjælpe med til at bygge noget nyt op, og gøre sig selv til en vigtig figur fortsat i partiet. Og det skal hun måske gøre sådan lidt stille og roligt, hvor hun ikke er til stede i medierne hver dag og hver anden, men altså går ind i de sager, hvor hun har noget troværdighed, og det har hun jo i de her kvindesagsspørgsmål. Kunne du forestille dig, Mads, når du nu hører hende her, altså... Har hun, altså er det slut? Altså der har jo været sådan forskellige fortællinger. Vil hun stille op som borgmester i New York City? Vil hun gøre et eller andet? Er hun færdig, eller kan hun komme på banen på en eller anden måde? Altså det slog mig, da man havde kampen om formandsposten i Democratic National Committee, at det var Obama, der trak igennem der, og Hillary Clinton fyldte utrolig lidt. Og når man læste de der... analyser om, hvad der foregik bag scenen. Der var jo en kamp mellem Clinton-lejren, eller den gruppe, der havde været omkring Clinton i valget, og de havde en kandidat, som også var tæt på Obama-lejren, og så var der Bernie Sanders, eller sådan meget mere progressiv lejr, som hver havde deres spidskandidat. Og i hele det der analyseapparat, der så gik i gang, da man skulle analysere, hvem havde bedst muligheder, og hvem trak i hvilke tråde osv., der var det aldrig Hillary Clinton, der blev nævnt, og det fik mig bare til at tænke, at hun nok er lige nu færdig i partiet, at hun taler ikke med nogen vægt, hun forsøger heller ikke at spille en rolle, og nok stadigvæk er meget påvirket af, at hun ikke blev USA's 45. præsident, men det betyder jo ikke, at hun ikke kan komme igen. Hun er jo af den sådan religiøse overbevisning, at hvis man har en evne, så har man en pligt til at gøre verden bedre, og derfor tror jeg, at der er sådan noget dybt i hende, der driver hende mod at et offentligt embede igen, hvis hun synes, hun kan bidrage med noget på et tidspunkt. Så det vil ikke undre mig, hvis hun efter sådan lidt tid på sidelinjen melder sig ind i amerikansk politik igen på et område, hvor hun synes, hun gør en forskel. Jeg så en, der skrev en tweet forleden dag, hvor Trump igen havde sagt et eller andet mærkeligt, så skrev vedkommende, tænk, hvis nu det havde været Hillary Clinton, der havde vundet, så havde vi stået og hørt på en forelæsning om global opvarmning. Og det var sådan lidt, vi har med hende her, hun er i gang, hun holder igen sådan et indstuderet foredrag, Mark, at var det, når vi sådan bare lige nu skal tale videre til noget andet om et øjeblik, men var det egentlig et af hendes største problemer, hendes indstuderet måde at tale på. Ja, jeg synes hun fører den, det talte vi også meget om under valgkampen, en meget i virkeligheden passionsløs kampagne, som var svær at mærke nede i maven, og jeg tror, det var en af grundene til, at hun tabte. Man kan så sige, altså, der er jo en type politikere, som folk godt kan lide, og det er forhenværende politikere, så hun kan jo rejse rundt og kaste glans over dem, de ser som stjerner i det demokratiske parti, og det tror jeg, hun kommer til at gøre, når hun lige har sundet sig lidt, og det er vel fair nok efter den meget hårde, også fysisk hårde valgkamp, hun var igennem, hvis hun lige tager nogle måneder, hvor hun lige kommer til hægterne. En valgkamp, der jo helt varede 1,5-2 år. Lad os lige tage en tidligere politiker, som virkelig stadigvæk kan få ordet i USA, når han vælger at tage det, nemlig Bill Clinton, hendes mand og tidligere præsident i USA. Fordi han talte forleden der til et arrangement i Washington D.C., der handlede om, at en ny bog, der var kommet om Yitzhak Rabin, den tidligere israelske leder. Og i den forbindelse, der sagde han nogle ord om nationalisme og dem og os retorikken, som straks blev læst ind i den amerikanske politiske debat. Lad os prøve at høre lidt af Bill Clinton fra Brookings Institute forleden dag i Washington. Hvis man synes, der er sådan nogle små pauser indimellem, men man tror, at lyden er forsvundet, så er det ikke tilfældet. Bill Clinton taler bare i dag med pauser. The whole history of humankind is basically about the definition of who is us and who is them, and the question of whether we should all live under the same set of rules. And most of the time, it's a close fight, and a lot of the time throughout history, the people who wanted an us and them divide have found more political success and met the deep psychic needs people have to feel that their identity requires them to be juxtaposed against someone else. That when somebody's telling you to share the land, share the power, share the future, they're asking you to do something that when push comes to shove, you might not do yourself. Once you get in an us and them world, then of course nobody should live under the same set of rules. We should have a better set of rules that work more for us than for somebody else. And all over the world today, that's what we're trying to come to grips with, without easy answers. Ja, Mads Fuglede, det her er jo Bill Clinton, vi kan sige, han var globaliseringspræsident. Han var en af dem, der ville have flere internationale regler, flere internationale samarbejde, handel, politik, militær, alting, der sådan taler om, at verden, som han i virkeligheden var med til at bygge op, er ved at falde fra hinanden rundt omkring. Ja, man kan sige, hvis nogen har lidt nederlag eller er rigtig langt væk fra der, hvor USA er nu politisk, så er det alt det, som New Democrats og Bill Clinton stod for. Og det må være et eller andet sted være svært at se en mand som Bill Clinton, der var begyndelsen på globaliseringen. Altså den første globaliseringspræsident var jo i virkeligheden Bill Clinton, og så se det projekt i den grad løbe ud. Den drøm, der var gemt i fortællingen om den svagere nationalstats muligheder, hvis man omfavnede det internationale endnu mere, og opdage, at det er der simpelthen en meget mindre folkelig opbakning til i dag. Og jeg synes også, at noget, der slog mig igennem faktisk hele valgkampen, er også, at Bill Clinton, selvom han stadigvæk er, synes jeg, sin tids altså største politiske begavelse, så er han han er blevet meget mærket med alderen. Han taler, han er også svært ved at tale sit eget projekt op, og det var ikke kun Hillary, der var dårlig til det. Altså, han har altid været niveau over hende, når det handlede om sådan at kommunikere politik, og jeg så sådan et tweet, der var meget ondsindet, men der er sådan en karakter i Family Guy med sådan en gammel mand med et gangstativ, som også er ret bizarre, han er sådan lidt seksuelt afvigende, mildestalt og så videre, og Bill Clinton blev sammenlignet med ham, det var meget ondsindet at sammenligne ham med ham, men man kunne alligevel ikke lade være med sådan at få den tanke, at Bill Clinton tilhørte en generation, hvis tid var overstået i amerikansk politik. Den der fornemmelse, Sara for næsen, af at Bill Clinton sådan er lidt yesterday's news, og Hillary Clinton også er det, det må vel tage enormt tungt for dem, for der er jo ikke noget værre, end at blive opfattet som nogen, der står og taler fortidens sprog. Nej, men det gør jeg selvfølgelig, eller jeg kunne ikke forestille mig andet, men jeg synes også, netop i forlængelse af det, at det var interessant, altså, at på mange måder var den her valgkamp jo også et opgør med meget 90'ernes politik, ikke? Og Hillary kunne ikke stå på den platform alene, eller den rystede under hende i hvert fald, ikke? Med NAFTA for eksempel, ikke? Og også altså i forhold til Black Lives Matter, i forhold til fængselssystemet og de her ting. Der var mange ting, der ikke ligesom var... Der ikke var stærke kampagnebudskaber for hende. Hun kunne ikke stå på skuldrene af sin mand på den måde. Og det har selvfølgelig også, altså, det har også rystet det her ideen om det her Clinton-dynasti i virkeligheden, ikke? At der blev kigget så kritisk. Jeg synes også, kontrasten mellem det klip, vi hører om Bill Clinton her, og så er Trump, der i sin indsættelse står og siger, America first, America first. Du kan jo simpelthen ikke få en større afstand mellem synet på USA's rolle i verden og globaliseringen og altså international integration og så videre, end det man i virkeligheden får beskrevet her. Det er jo i virkeligheden ret vildt, hvor langt man har bevæget sig på 20 år, ikke? Lad os komme til en mand, der i hvert fald hverken taler langsomt eller uklart, eller svært at forstå, eller svært at lytte til, eller har svært ved at få ordet, nemlig Donald Trump, den nuværende præsident. Han tweetede forleden derud, great again, plus 235.000 nye arbejdspladser. Det glædede han sig meget over. Det var februar måneds tal, der kom ud. Men lad os lige høre, hvad kandidat Donald Trump egentlig i efteråret 2015 mente, da der også på et tidspunkt kom positive, det gjorde der næsten hele tiden under Obamas tid, med sig igen positive arbejdsløshedstal. Lad os høre, hvad Donald Trump, kandidat i efteråret 2015, har at sige om arbejdsløshedstal. Well, I'll tell you what, in terms of income inequality, we're going to create a lot of jobs. You know, right now, we have a false 5.4, 5.3, 5.6, every month is different. It is such a phony number, because when people look and look and look, and then they give up looking for a job, they're taken off the roll, so the number isn't reflective. I've seen numbers of 24%, I actually saw a number of 42% unemployment, 42%, and it could be. Because when you're looking for a job and you go around and you look and you look and you fight and you want to work and you want to take care of your family and then you can't get the job, and you know what I'm talking about because you're shaking your head, and you can't get the job, essentially for statistical purposes, you are considered employed. So then I read every time it comes out, I hear 5.3% unemployment. That is the biggest joke there is in this country. That number is so false. And you know, people ask, how come Trump is doing so well, and Carson and others, how come they're doing, you know why they're doing well? Because people are tired of political speak. They're tired of that. And the worst example of it, one of the worst example of it, is the phony unemployment rate. The unemployment rate is probably 20%. But I will tell you, you have some great economists that will tell you it's 30, 32, and the highest I've heard so far is 42%. Altså, jeg kender ikke nogen økonomer, der siger, at arbejdsløshedstallet i USA er 42%. Jeg ved, at hvis man ser på, hvor mange amerikanere over 16, der ikke er i arbejde, så laver man så 40%. Det er det nærmeste, jeg kan komme. Men så har vi jo også pensionister og alt muligt med, som jo er nogen, der af gode grunde ikke er en del af arbejdsstyrken. Men Trump har lidt ret alligevel. Må jeg hjælpe ham lidt her, selvom han kløjs meget i tallene. Man har hele 6 forskellige måder at udregne den amerikanske arbejdsløshed på, og det er ikke en eksakt videnskab at udregne arbejdsløshed i USA. Man har ikke særlig præcise tal for det. Man sender en række spørgeskemaer ud i alle mulige hjørner af det amerikanske samfund, og så tager man det ind, og så laver man statistik på det, og så kommer man frem til et tal. Så når man siger sådan et eller andet tal, 5,1, så er det ikke 5,1. Det er bare der, man så er endt med i det regnestykke. Og der er et tal, man bruger mest, det der hedder U3-tallet, og det bruger især præsidenter meget, fordi det er det, der viser den laveste arbejdsløshed i USA. Hvis man tager det tal, der hedder, og U3 er et tal, der siger noget om, hvor mange, der har søgt arbejde aktivt selv. Hvis man tager sådan et tal, der hedder U6 arbejdsløshedstallet, så er det nu på 9,2, og altså noget højere. Så Trump har ret i, at man bruger et tal, hvor man lige så godt også kunne bruge et andet, fordi det ikke er nødvendigvis reflekterer andet end måde at regne arbejdsløshed ud på i USA, og man kan vælge en anden, alt efter man vil. Og præsidenter har en tendens til at være meget glade for U3, når de sidder ved magten, og når de er kandidater og skal vippe nogen af pinden, så er de meget glade for U6 arbejdsløshedstallet. Men Mark, altså rent kommunikationsmæssigt, er det her jo også klassisk Trump, fordi han nævner faktisk 6 forskellige tal, så man har nogle forskellige at vælge efter, hvilket man har lyst til. Han siger, jeg har hørt, der er nogen, der siger, jeg har læst et sted, jeg har set, og så nævner han de her forskellige tal. Det er meget klassisk hans måde at tale på, så det er lidt svært at hænge ham præcist op på, hvad det er, han har sagt. Ja, det er jo perfekt, når nu han så sidder i det ovale værelse, så kan man sige, så kan han jo vælge et af de 6 tal og køre efter, og nu har han jo så valgt. Nu har jeg så valgt et. Det er jo sådan et. Det er jo sådan lidt et eksempel på meget klassisk spin i virkeligheden, ikke? At når man er i opposition, så synes man, at man skal tage nogle forbehold ind over for det officielle tal. Når man så er i regering, så har man muligvis et meget mindre nuanceret syn på, hvad der er det rigtige tal. Altså, han er hverken den første eller den sidste, og vi har jo også i Danmark haft lange diskussioner om, hvordan man mest retvisende opgør ledigheden, og der er også en tendens til, at det skifter lidt alt afhængig af, om folk er i regering eller opposition. Og så var det jo helt præcis det, han i den her udtalelse fra september måned 2015 siger, det er phony numbers. Og så var der selvfølgelig forleden dag, da det nye arbejdsløshedstal var kommet frem, det var faldet igen, og han tog æren for det hele, selvom man måske kan betvivle, hvor meget man kunne nå at have indflydelse på februar måneds tal, når man startede den 20. januar, han tog alligevel æren for det. Og så bliver Sean Spicer, hans talsmand inde i Det Hvide Hus, spurgt om, han nu mener, at præsidenten tror på de her tal. Lad os høre det meget korte svar her. Yeah, I talked to the president prior to this, and he said to quote him very clearly, they may have been phony in the past, but it's very real now. Ja, så. Jamen, det var, jeg synes, altså, det, altså jeg grinede gennem tårne eller sådan noget, ikke? For det var på en eller anden måde det her et meget godt eksempel på det der teater, som Trumps præsidentskab også er, ikke? Alle griner, alle ved, det lyder vildt. Og der er sådan et pressekorps, som også sikkert er udmattet, ikke? Og, de, altså, og som bare må le af det der. Og det synes jeg, altså det var sådan et øjeblik, der på mange måder sådan lidt opsummerede de sidste par uger. They may have been phony in the past, but no longer. Og så er noget andet, og det er, at Sean Spicer ved at finde formen i rollen som den, der er allerforrest i skyttegraven, når det handler om pressens angreb på Trump-administrationen. Han er begyndt at blive rigtig god til det. I starten var han godt nok ikke ret god til det, og han lignede en, der meget snart ville miste sit arbejde. Men han er ovenpå, han joker med altså tydeligvis situationen her med den måde han bliver parodieret på i Saturday Night Live og så videre. Han er begyndt at blive et rigtig stort aktiv for Donald Trump, men vi skal komme til et eksempel på en Sarah Huckabee, der bestemt ikke er det lige om lidt, fordi det må være, altså man siger jo i mange steder i USA, at det mest utaknemmelige job der findes i USA lige nu, det er at være i den A-kæde, eller hvad man kalder den, der skal forsvare Donald Trumps udmeldinger. Til gengæld er man garanteret resten af livet en strålende indtægt, blandt andet ved at være tv-kommentator på de store tv-stationer. Forleden dag, bare lige for at tage det, den der dag, hvor arbejdsløshedstallene kom frem, der kom der også andre gode tal. Forbrugertilliden var vokset, økonomien var vokset, og jeg så, Mads, du skrev et sted, at det er lidt svært sådan at sige, at det hele går af helvede til lige frem. Man kan vel godt sige selvfølgelig, at det ikke alt sammen hans ansvar, han er lige trådt til, men alligevel, der var sådan nogle nøgletal, der faktisk var positive for. Ja, vi har et aktiemarked, der er steget med omkring 10%, og en meget lav arbejdsløshed, og et godt tal for forbrugertilliden, der med Trump er steget voldsomt. Men der er ingen præsident, der så kort ind i deres embedsperiode, har æren for noget som helst omkring økonomien. Det er meget lidt. Men det, der er interessant, er jo, at der er en fortælling mange steder i medierne, apropos det, jeg sagde i starten med, at det ikke altid der er den store efterspørgsel på den nuancerede analyse af, hvad der foregår i USA, når det handler om Donald Trump. At vi har nogle medier, visse steder, der bruger mange kræfter på at fortælle, at Vesten som konstruktion er ved at bryde sammen, at USA's svanesang er begyndt med Donald Trump, og så har vi et marked, der åbenbart ikke fatter, at det går af helvede til i USA. Og det er jo ret tænksomt, at det er sådan, at det kan man i hvert fald gøre sig lidt morsom over, som jeg forsøgte på et tidspunkt, om bare at sige, at det er jo som regel, altså, det er ikke medierne, der genvælger en præsident. De kan gøre meget ondt. Men hvis man som præsident sidder i en periode, er så heldig, selv er med til at påvirke sin periode i en sådan grad, at især reallønnen ligger over inflationen i USA, så bliver man næsten altid genvalgt. Og hvis de her tal fortsætter, så tror jeg, Donald Trump sagtens kan få en meget lys politisk fremtid, uanset hvad denne verdens Carsten Jensner måtte skrive om Donald Trump. Og her har vi jo tilbage til et af klassikerne i, hvad hedder det, i amerikansk politik, valgkamp. It's the economy, stupid, sagt af James Carville. Jeg tror, det må have været i 92 valgkamp, hvor han var chef-rådgiver for præsident, eller derværende guvernør Bill Clinton, som så vandt valget. Vi skal ind på præsident Trumps, hvad skal man sige, sådan hoppen op og ned, som skiftevis værende meget præsidentiel, og så pludselig helt ned i grøften igen, så præsidentiel igen. Vi tager nogle ordentlige udsving, når vi taler om den gode præsident Trump, fordi for ikke så lang tid siden, på uger siden, små to uger siden, der holdt han sin store tale til kongressen, og der tror jeg ikke, at der rigtig var nogen, der synes det gik dårligt. Vel, Mark Thorsen, det var ved sådan et øjeblik, hvor han virkede som en præsident. Han havde selvfølgelig også alt pompøsiteten omkring det, men han leverede vel varen, som en præsident skal levere den i sådan en situation. Ja, helt bestemt. Der var de her klip inden, hvor man kunne se, at han sad i bilen og øvede sig på sin tale, hvilket jo ellers er sådan noget, man ikke altid har mistænkt for. Men han gik ind, og han holdt faktisk en, synes jeg, ret fin tale, hvor han fik ridset sit politiske projekt op og på en eller anden måde fik rammet ind alt, hvad han har lavet her de første 50 lidt tumultariske dage. Altså, hvor han, der har jo været den her myte med, at, eller ikke om det er en myte, men der har været den her fortælling om, at nok er der underskrevet mange dekreter, men der er ikke rigtig sket noget. Og der synes jeg, der er et fint segment i den tale, hvor han får fortalt om de ting, de rent faktisk har nået, og de ting, han har sat i værk. Og jeg synes, hvis man sidder som sådan en småborgerlig type som mig, og lytter på det der, så er det noget med, at skatten skal ned, der skal gang i amerikansk økonomi, de kriminelle skal i fængsel, man skal lære noget i skolen. Det er sådan svært, og hvis man er sådan grundborgerlig, at være meget uenig i indholdet i den tale. Og Sara, det var vel også sådan, at han ved den lejlighed, også selvom man ikke er småborgerlig, som Markus så præcis karakteriserer sig selv som der, så må man vel sige, nu er jeg jo selv ikke den store begejstrede fan af ham, og så havde det sådan, der var han egentlig meget god, ikke? Det var han vel rent faktisk der. Jamen det synes jeg også, at i forhold netop til hans tale ved indsættelsen, som handlede om American Carnage og sådan noget, han stod også en meget optimistisk tone an, som jeg også synes var behagelig at høre på. Og jeg synes også, det var interessant det her med, at hans datters fingeraftryk Ivanka Trump om familieoverlov, de her ting var med, ikke? Altså, som var noget af det, han talte om. Jeg synes også, altså, der er jo selvfølgelig også igen, måske apropos i forhold til det her med, at der er, at der ikke, at nuancerne er der ikke så meget plads til. Der var jo selvfølgelig også mange kommentatorer i USA, der talte om, at barren er så lav nu, at altså, hvis man har en præsident, der kan læse noget op og ikke flipper ud for åben skærm, så det er en god tale, ikke? Altså, det var også meget, men jeg synes faktisk også, det var udmærket. Og altså, ja, og jeg var sådan ret, jeg ved ikke, tryllebundet måske så meget sagt, men jeg synes, det var en vellykket tale, og der var kun lige et øjeblik, hvor jeg tænkte, stop, det er, da han i øvrigt taler, synes jeg også meget gribende om den her, til den her enke, mm-hmm. som sidder i publikum, og der er den her rekordlange, alle klapper, og så siger han bagefter, nu sidder din mand nok i himlen og er glad for, at han har slået en rekord. Og der tænker man, det er så meget sådan et afspejling af, hvordan Trump tænker umiddelbart. Man tænker, stop, kom tilbage, fordi det var egentlig en meget fin. Altså, det gik så godt. Og så tænker man, hold dig til manus. Ja. Altså. Og Mads, det der med at være optimistisk i talen var jo rigtigt, fordi det må vi jo sige fra 20. januar-talen, hvor han tiltræder. Det var sådan en doomsday-tale, som man siger, it's midnight in America. Den her tale i kongressen, der var han tilbage på sporet, som de fleste amerikanske præsidenter er i sådan nogle situationer, selvom de lige startede. Her er min plan for fremtiden. Ja, og det, altså, ved sin indsættelse sad jeg flere gange og tænkte, det bliver 4 meget lange år, hvis alt skal males i de her dystre toner. Og især fordi der er så meget, der går godt i USA, og den amerikanske vækst er jo meget højere end noget, vi oplever i Europa og så videre. Der er i virkeligheden en masse positive fortællinger, og den amerikanske økonomi trækker verdensøkonomien og bevares der ting, der skal rettes op på osv. Det kan man jo godt gøre, uden at få det til at fremstå som om, at det er en Mad Max-film, man befinder sig i. Men altså, det er meget klædeligt, også for en mand som Donald Trump, der nok helt i hjertet ser glasset som halvtomt, oftere end som halvfyldt, at anslå så positive toner, og det er også derfor, jeg synes, at han slap fra det der øjeblik, Sara nævner, hvor han jo afslører, hvordan han tænker, fordi man at han ville gerne sige noget pænt, og så får han det sagt sådan lidt noget, der altså måske var en lille smule, eller meget upassende på en eller anden mærkelig façon. Men den gode vilje var der, og så tilgiver man ham den. Og det slog mig bare, at når man vil noget opbyggeligt, så har man også et større rum at manøvrere i politisk, end når man hele tiden forsøger at rive forestilling om den verden, det samfund, vi lever i, ned. Og så havde vi jo de dage, der fulgte efter. Det, der sker for Donald Trump, det er jo, at ligesom han skulle nyde øjeblikket, hvor der faktisk var mange, der synes han havde klaret sig godt, så gik der noget galt igen. Det var Ruslandsaffæren, der begyndte at eskalere med justitsminister Jeff Sessions osv. osv. osv. Det talte vi om sidste uge. Men han er sådan set, holder sig nogenlunde på sporet som en præsident i nogle dage, lige indtil det bliver weekend, og han er taget en tur til Florida, til det hvide vinterpalads Mar-a-Lago nede i Florida, som han har, hvor han er nede næsten hver eneste weekend. Og der sætter han sig så til tasterne på sin Twitter-account igen. Og husk på, hvis I følger ham, der er to accounts, Real Donald Trump og POTUS, den officielle og den uofficielle, men han linker hele tiden fra den ene til den anden, han retweeter sig selv. Men her sætter han sig til sin Real Donald Trump, og så kommer han med et voldsomt angreb på præsident Barack Obama for at have aflyttet Trump Tower, altså den bolig, det kontor, han har inde i New York City. Og han kalder ham a bad eller a sick guy. Ja, altså, jeg har altid opfattet Donald Trumps største svaghed, at han har den her tendens til at hoppe på konspirationsteorier. Altså, man kan tilgive den fulde onkel til familie middagen, at man skal sidde og høre lidt på, hvem der, om man egentlig landede på månen eller ej, og hvilken rolle Bigfoot og Elvis spillede i den sammenhæng. Men at en præsident også slår ind på de der på konspirationsteorier, det har jeg det meget, meget tungt med. Og det her, må vi sige, der er altså alle, der sådan har udtalt sig om det, medlemmer af det udvalg, der har noget at gøre med, hvordan man kan aflytte og få lov til aflytninger. De er jo også, Marco Rubio blandt andet, en af hans partifæller, har været ude at sige, vi aner simpelthen ikke, hvad han taler om. Og det er altså sandsynligvis nogle artikler, hvor at hele den her interesse, der har været for efterretningstjenesterne, for at finde ud af, hvad der er op og ned i Ruslandssagen, at der er noget omkring historierne deri, hvor han får det kogt sammen til, at Obama har lavet sådan en ny udgave af Watergate på Donald Trump, men det er altså ren spekulation indtil videre, og hvis vi, altså nu synes jeg, vi skal høre det klip med Sarah Huckabee, der sidder i et studie og prøver at forklare over for en meget venligsindet journalist egentlig, hvad der er op og ned i den her sag. But now that there are new anonymous sources, so, it doesn't matter. But what's the bar there? What does the president believe? Look, I think he's made very clear what he believes, and he's asking that we get down to the bottom of this. Let's get the truth here. Let's find out. I think the bigger story isn't who reported it, but is it true? And I think the American people have a right to know if this happened, because if it did, again, this is the largest abuse of power that I think we've ever seen. Okay. Ja, det minder mig om den gamle talemåde, hvis min røv var spids, så kunne jeg ikke sidde på en sylet spids, fordi han slynger en vild påstand ud, og så siger den her dame, det må undersøges. Vi må til bunds i det. Og det kan man jo altid gøre, altså slynge en vild påstand ud. Mark, hvordan virker det normalt i politik, når man laver sådan en manøvre? Ja, så bliver man spurgt, hvor man har sin viden fra. hvis man så ikke kan sige, hvor man har sin viden fra, så ser man, kan man godt komme til at se lidt underlig ud. Og det er jo det, der er lidt specielt med Donald Trumps kommunikation, som vi også har været omkring nogle gange, det er det her med, når han slynger noget ud, så har man ikke altid en opfattelse af, at han har tænkt et eller to eller tre skridt frem, fordi der vil selvfølgelig rejse sig en by af spørgsmål her, og det gør der jo også. Og der er jo nogle meget begavede iagttagere, der har sagt, at der er jo sådan set kun to dårlige situationer her. Altså enten er det forkert, og så har præsidenten sagt noget, der er forkert. Den anden mulighed er, at de rent faktisk har haft en dommerkendelse til at aflytte Trump Tower. Men det er jo så i givet fald, fordi der har været en mistanke om, at der foregik noget, der ikke var i orden. Så uanset udkommet af den her diskussion, så ligner det lidt, at han har sigtet enten mod den højre eller den venstre fod, og nu er han så lidt ud på, hvilken en han rammer. Og så ved vi jo også, hvis vi lige prøver at sammenligne med Hillary Clinton et øjeblik, så altså Hillary ville jo aldrig have slynget sådan en påstand ud om nogen som helst. Hun begik jo sådan set kun, hun begik den store, mange store fejl, som havde at gøre med, hvordan hun var, men sådan rigtige fodfejl, der begik hun faktisk kun den i valgkamp, hvor hun får sagt, at halvdelen af vælgerne, nemlig dem, der stemmer på Trump, de var deplorables, altså nogle mærkelige mål, ikke? Jo, sådan for alvor, sådan en rigtig fejl, sådan en rigtig fejl, hvorimod Trump jo har væltet dem frem på den her. Jeg vil nu også påstå, at hendes mange, meget usande beskrivelser af, hvad der var op og ned i e-mail-sagen, ikke gav hende flere stemmer i valgkampen. Nej, men det var ikke en fodfejl, vil jeg sige. Det var overlagt. Det var overlagt, vil jeg så måske sige. Det var en sag, der skulle forklares, som var rigtig svær at forklare, ikke? Og den kører hun ind, og så... Jamen, det er også bare lidt apropos det, vi startede med at tale om. Altså, det tror jeg faktisk er det, der har overrasket mig, at han er fortsat med at slynge de her ting ud. Altså, også i forhold til hans talspersoner og sådan noget. At man har, altså, det troede jeg faktisk måske ville stoppe, når han blev præsident, at han ville styre sig. Udover denne lille beskedne anklage om, at den tidligere præsident var på Watergate-niveau i sin måde at aflytte kandidat Trump på, så slyngede han ganske kort tid en anden tweet afsted, Mark, hvor han hånede Arnold Schwarzenegger for, at han havde mistet jobbet som hans afløser på The Apprentice, et reality-tv-program, og så skriver han i parentes, han sagde ikke op, han blev fyret på grund af patetiske ratings, altså få mennesker, der så det. Det er jo også et billede, som er, vi kan godt roligt kalde det, upræsidentielt. Ja, og det er der, hvor jeg har svært ved at finde ud af, om jeg elsker Donald Trump, eller det er det modsatte. Fordi på en eller anden måde, så efterspørger man jo altid autentiske politikere, og politikere, der tør være sig selv. Og hvorfor er det, at bare fordi man er blevet præsident, så må man ikke længere følge passioneret med i et show, man tidligere har været vært på? Altså, jeg synes også, det er lidt kulørt, men på den anden side er det jo lidt harmløst. Så jeg bærer over med det. Du bærer over med det. Så fortsatte han efter dette voldsomme anklage mod Barack Obama og hunden af Arnold Schwarzenegger, så er der kommet sådan en uge, Mads, hvor de tweets, der er kommet ud, har været pæne og ordentlige. Lad mig nævne en her, han for eksempel sender ud, "Honored to meet this year's Senate Youth Delegates with Vice President Pence." Det var sådan noget, som vores tidligere ven Barack Obama også kunne finde på at skrive. Og endelig en, som jeg synes var særlig god, der er to her. "On International Women's Day, join me in honoring the critical role of women here in America and around the world." Og så den allerbedste, "I have tremendous respect for women and the many roles they serve that are vital to the fabric of our society and our economy." Det lyder jo som sådan noget, normale præsidenter vil sende ud. Ja, og det lyder som Donald Trump, der forsøger at vende tilbage til den tone, han ramte så fint i sin tale til kongressens to kammer, fordi jeg tror, det er gået op for Donald Trump, at man kan ikke bare beskylde tidligere præsidenter for at aflytte en, og man skal, at man ødelægger sit eget projekt, når man bevæger sig ud i det der. Så jeg forventer egentlig, at der kommer mere fra den skuffe i fremtiden. Fordi Donald Trump vil jo opleve, at hvis han vælger at fortsætte den stil, som han anlagde i talen til kongressen, så får han en meget lettere politisk hverdag, end hvis han gør det modsatte. Så han gør det næsten hver weekend. Næsten hver weekend, at han tager til Florida. Og der er det sådan lidt uklart, hvor mange af hans seniorfolk, der er med ham dernede. Nogle gange er det ikke ret mange, nogle gange er der måske nogle stykker med. Men det er jo også ret usædvanligt. Det er faktisk dernede, at vi ofte ser ham komme til at sende de her tweets. Er han stadigvæk lige så svær at styre, som man skulle tro? Altså, jamen, det kan jo virke sådan, og jeg ved ikke, hvad der sker i Florida, at man ligesom giver slip på den måde. Men altså, der ser jo også dejligt ud der i Mar-a-Lago, hans golfresort, og jeg læste jo, at det går virkelig godt for hans golfimperium i øvrigt, ikke? Altså, han har jo, altså, det er jo et fantastisk sted, og en platform og en mulighed for at gøre reklame for brandet Trump i virkeligheden, ikke? Og rejse derned hver weekend og sørge for, at det kommer i pressen, at han er der. Så jeg synes i høj grad, det her sted i Florida er interessant i den sammenhæng, at det her, hvor forretningsmanden Trumps interesser måske i virkeligheden bliver blandet sammen. Jeg synes, det er det. Jeg ved ikke, om det er derfor, han ligesom giver slip på sig selv, men i hvert fald, det sker. Så er det som om, Mads, der er et eller andet med præsidenter og golf, fordi Donald Trump, han kritiserede voldsomt Barack Obama for at spille golf for ofte. Nu ser det næsten ud, som om han spiller mere golf. Obama kritiserede voldsomt George W. Bush for at spille for meget golf. Det så ud som om, at Barack Obama spillede endnu mere golf. Hvorfor er de altid ude og spille golf? Jeg ved ikke, hvad der er med det golf. Jeg har aldrig været begejstret for det selv, men Warren G. Harding fik lavet en hemmelig tunnel fra Det Hvide Hus, så han kunne stikke af for at besøge sin elskerinde og spille golf. Og USA klarede sig egentlig bedst, når han spillede golf, eller var sammen med elskerinden i den periode. Han var nok den den langsomste knallert på havnen, der har været præsident i USA, Warren G. Harding. Så det er golf. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Jeg kan huske, at jeg læste en gang, at Kurt Vonnegut har nogle rumvæsener, der er taget til jorden for at finde ud af, hvorfor menneskeheden er så besatte af blowjobs og golf. Og det er vel egentlig meget rammende. Jeg forstår den ene halvdel af det, men ikke det med golf. Der er vel det ved golf. Altså, jeg er ikke selv nogen ivrige golfspiller, men der er vel det ved det, at man kan gå og snakke. Altså, så man kan rent faktisk føre samtaler, mens man spiller golf. Og man kan nok også føre samtalerne, uden at der er for mange, der lytter med. Så de kan jo godt have sådan en, hvad man siger, en social funktion. Og der er jo et eller andet i, at hvis man går en runde golf sammen, så opbygger det en eller anden form for tillid. Jeg ved, at Obama prøvede det med baner på et tidspunkt også, at nu tog de en tur ud at spille golf. Så det kan jo se som sådan en tillidsskabende foranstaltning. Jeg ved også, at en af Trumps sønnerne har også sagt, at det er også det håb, han har for de her golfklubber, eller for Mar-a-Lago, at der ligesom vil, mens de spiller golf, og når der er de her statsoverhoveder på besøg, at det er det, der vil ske, at de vil gå rundt der, og så vil der komme fredsaftaler og alt muligt på plads, mens de tier off, eller hvad det hedder. Ja. Måske vil det overraske de tre andre deltagere i lokalet, at jeg selvfølgelig er en ivrig golfspiller, og har spillet det ganske meget. Det er jo en lidt overklassesport, men vi arbejder er du også er fuld af overraskelser, David Træs. Det er, når du ikke står nede ved den danske grænse, iført blot et korkbælte og deler statsborgerskaber ud til tilfældigt, det kommer forbi, så spiller du simpelthen golf. Sådan er der så meget. Et stort emne i den forløbende uge i politik i USA var selvfølgelig, at det ser ud som om, at vi måske begynder at kunne se, at noget af det mest forhadte, hvis man er republikaner ved Barack Obama, nemlig hans Obamacare, begynder at falde fra hinanden, der begynder at tegne sig konturerne, Mads, til en ny sundhedsreform, om jeg så må sige, i USA. Et væk med Obamacare, ind med noget andet. Ja, og det er et meget problematisk øjeblik for republikanerne, det her. De er jo ramt af deres egen succes på en eller anden façon. I 6 år har de talt dunder mod Obamacare, og i hele den periode gjorde det jo ikke noget, at man talte Obamacare så meget ned, fordi det var et angreb på præsidenten, og med en delt Men med magten delt i Washington D.C., så skulle de ikke levere noget lovgivning. De blev bare ved med at vedtage mere end næsten 60 gange vedtog man i repræsentanternes hus og fjerne Obamacare, så blev det sjovt nok ikke underskrevet af Obama selv, og så var det ligesom overstået. Nu ejer de deres egen retorik, og nu skal de jo levere, og de har jo så opdaget, at Obamacare deler partiet, det deler amerikanerne, er mere populært, end man havde forestillet sig, og når man går i detaljer med, hvad man egentlig går i gang med nu, så er der jo mange, der godt kan se, at man jo egentlig vil erstatte Obamacare med Obamacare version 2 i en anden udgave, at det her med, at man fuldstændig fjerner det kommer nok ikke til at ske. Ja, og nogen vil gerne have det helt væk, og andre er noget mere bekymret, fordi de har været hjemme i deres valgkreds og se, at det går nok ikke rigtigt. Mads, du har et klip med fra Paul Ryan. Prøv lige at introducere det. Jamen, det er bare Paul Ryan, der jo meget rigtigt gør opmærksom på, at det er nu, man skal fjerne Obama. Kan vi lige høre, hvad han siger, så skal jeg sige lidt mere om det. This is the closest we will ever get to repealing and replacing Obamacare. The time is here, the time is now, this is the moment, and this is the closest this will ever happen. Man skal vide om Paul Ryan, at Paul Ryan er fra en fløj i det republikanske parti, der er rædselslagen over udsigten til en for stor føderal sektor i USA. Han ønsker at presse magt med vold og magt tilbage til delstaterne. Han er enig med Grover Nordquist, der har sådan en fagforening for alle, der betaler skat i USA, og det gør de fleste jo, så det alle kan være medlem, og det er simpelthen ingen fagforening, der er ret begejstret for at betale skat. Og Grover Nordquist har sagt på et tidspunkt, at han ikke hader den føderale regering, han vil bare gerne have den med ud på badeværelset og holde den ned under vandet, indtil den ikke bevæger sig længere. Og hele den tilgang til det føderale niveau, altså lidt det, man også nogle gange kan mærke, at nogle danskere har med EU, er noget, der stikker meget dybt i USA. Og for Paul Ryan er Obamacare fint, hvis det er noget, man vedtager ude i en delstat og selv gør det. Men som en federal lov er det ideologisk noget, der byder ham meget, meget imod. Og det, han giver udtryk for her, er, at det er simpelthen nu, kære venner, og det er det republikanske parti, han taler til her. Det er nu, vi skal ændre det her, hvis vi skal have det ændret, fordi der sker altid det samme med store sociale reformer. Der er velfærdsreformer i USA. Når man har haft dem længe nok, så bliver folk gladere og gladere for dem. Også trods de mange fejl, de må have, så forventer man mere, at man retter op på fejlene, end at man fjerner dem igen. Det har man set med Social Security og med Medicare og Medicaid og så videre igennem amerikansk historie. Og det er den problemstilling, Paul Ryan står i. Og han ved nok godt i sit hjerte, at han ikke har opbakning til det, han allerhelst selv vil, nemlig at rulle det meget voldsomt tilbage og erstatte det med meget lidt. Han skal lave kompromis her, som vil være meget svært for ham af ideologiske grunde. Og vi ved jo også, en anden årsag til, at det nu, det skal være, er selvfølgelig også, at den meget gunstige situation, som republikanerne har lige nu, præsidentposten, flertal i senatet, flertal i repræsentanternes hus, det kan man jo ikke være sikker på, at man også har efter midtvejsvalget om knap 2 år. Sara von Essen, du har jo også været inde på flere gange det der med, hvordan sundhedsreformen blev et problem for Hillary Clinton i valgkampen, og det har jo noget at gøre med helt den kamp, hun førte for at lave en stor sundhedsreform og mislykkes med tilbage i 1993. Men jeg tror bare, at offentlighed, den amerikanske offentligheds indtryk af Hillary Clinton i virkeligheden stammer meget tilbage fra det forsøg i 1993, hvor hun kom på som Bill Clintons kone jo, altså 2 for the price of 1, og hun fik til opgave at lave den her storsilede sundhedsreform, og det var en gigantisk fiasko, og kostede måske demokraterne, kostede dem dyrt ved midtvejsvalget, og sendte hende tilbage i en meget mere traditionel førstedamerolle. Og jeg tror i virkeligheden, at meget det, hun kæmpede med der, og det indtryk, Heil Hillary og alle de her skilte, hun blev mødt med, den respons, hun fik i virkeligheden, tegnede det billede, var med til at tegne det billede, som hun ikke har kunne ryste af sig i virkeligheden, som hun stadig har, det problem, hun stadig har med de, og havde her allerede også, eller igen i 2016 med de amerikanske vælgere. Nu er masser også ind på før det der med, at det gælder jo alle velfærdssamfund, alle samfund som sådan. Har man først indført en eller anden velfærdsgode, så er der ikke store kampe for at få den fjernet hos de folk, der potentielt kan modtage den i hvert fald. Men du har taget et klip med, der stammer helt tilbage fra en af de store landevindinger i USA. Prøv at fortælle det. Ja, det er 1965, og det er Lyndon B. Johnson, som indfører Medicare og Medicaid i de her, som deler hans Great Society, de store reformer fra 60'erne. Og det er et klip, hvor han underskriver den faktisk på Truman-biblioteket og giver Harry Truman og hans kone Bess de første 2 Medicare-kort. De bliver nummer 1 og nummer 2 hos Medicare-klienter, eller hvad man skal kalde det. Og Medicare er jo så den her sundhedssikring til ældre mennesker. Mm-hmm. En slags sundhedsforsikring, ligesom vi har i Danmark, men for ældre mennesker. Lad os lige prøve at høre klippet her. The Harry S. Truman Library at Independence, Missouri is the scene of an historic event. President and Mrs. Johnson and Vice President Humphrey arrive for ceremonies that will make the Medicare bill a part of Social Security coverage. Mr. Johnson chose to sign the bill here as a tribute to former President Truman. The former president campaigned for Medicare 20 years ago, but it took 2 decades for his proposal to become law. The new bill expands the 30-year-old Social Security program to provide hospital care, nursing home care, home nursing service, and outpatient treatment for those over 65. Medicare will become law on July 1st, 1966. And for Mr. Truman, an historic souvenir from the president. For Mr. Truman, the passage of Medicare is a dream come true. Der var noget dejligt ved nyhedsklip dengang, for der var en helt anderledes fanfare omkring positive nyheder, som det jo i virkeligheden er den her gang. Det er også sjovt, han siger, speakeren her, at der gik 20 år. Fra at Truman har ideen, kommer med tankerne, til det rent faktisk bliver gennemført. Og sådan er det jo tit med de her store love, at det tager så lang tid. Mads, Harry Truman er jo en af dine favoritpræsidenter. Måske favoritten. Ja, det er han nok. Ja. Et eller andet sted er det nok favoritten. Jeg ved ikke rigtig, Theodore Roosevelt er også tæt på, og Washington og Lincoln, der er flere, og så har jeg jo sådan en... en dyb kærlighed til Ronald Reagan. Jeg kan helt sikkert godt lide dem alle sammen, når det kommer til stykket. Men Truman har jeg nu noget for. Og vi havde jo 2 sidste udsendelser. Der brugte vi meget tid på og tale om den kolde krig og den verden, Truman skabte, inddæmning af Sovjetunionen, at USA blev sådan et imperium på opfordring, der tog ansvar for lederskab af Vesten. Truman er sådan en meget, meget speciel karakter i det her. Og jeg fik sådan flere mails efter udsendelserne om, hvor man kunne læse noget mere om Truman. Og det er egentlig mit forslag til den bog, vi vil tale om i dag, det er at sige lidt om en af de allerbedste biografier, der er skrevet om en amerikansk præsident, skrevet af David McCulloch. Den hedder bare Truman, og en beskrivelse af Harry S. Truman, der S'et i Truman stavede han, indtil han blev præsident, uden punktum efter, fordi han havde ikke noget mellemnavn, men hans forældre gav ham bare et S, så det sådan lød af lidt mere, og så stavede han det uden S, for det stod ikke for noget, det var bare et S. Og så, da han bliver præsident, så skriver The Chicago Style Manual til ham og siger, at han er, at det er grammatisk forkert ikke at have et punktum efter S'et, han er et dårligt forbillede for den amerikanske ungdom. Og så derefter satte han så et punktum efter S'et, selvom det stadigvæk ikke var en forkortelse for noget som helst. Og der, hvor jeg nok har haft det sværest med Donald Trump, det er jo, fordi jeg synes, at Donald Trump er i gang med at sætte et rigtig dumt punktum, nemlig for den rolle, USA har spillet i verden. Men hvis man vil læse om Truman, en meget, meget, meget fascinerende karakter, der vokser op i dyb fattigdom i Missouri, vokser op i et bundkorrupt politisk system, der hedder The Pendergast System. Det var den mest korrupte stat i USA på det tidspunkt, Missouri. Og Truman var, selvom han havde en offentlig karriere lidt skibbrud med meget af det, han ville privat og så videre, så var han en ærlig mand, der var ubestikkelig og var ikke højt uddannet. Han havde ingen videregående uddannelse og kommer til Washington efter at have været igennem det mest korrupte system, der findes i USA, helt uplettet, og havde sådan et simpelt syn på verden, der viste sig, at altså, nogle gange så er det jo ikke de mest sådan nuancerede personer, mest begavede personer, der har mest succes som præsident. Og Truman havde et simpelt kompas, og at læse om hans måde at holde sammen på sin enhed under 1. verdenskrig, hvordan han taklede at sige nej til korruption, da han skulle forsøge at redde familiens gård, og siger nej til korruption, selvom han ved, at det betyder, at moren kommer på fattigården osv. Det er en fantastisk fortælling, hans forhold til USA's rolle i verden. Så den vil jeg anbefale, som hvis man kun læser én biografi om en præsident, så er David McCulloch's Truman-biografi en af de allerfineste. Således viderebragt, og skulle man have lyst til at besøge delstaten Missouri, ja, så er det et fly til Chicago, og så lidt mod vest, så kommer man dertil. Nu sagde Mads lige her, Mark, at man kan sige, at Donald Trump måske er ved at gøre op med den lederrolle, som USA har haft i rigtig mange år, i særdeleshed noget, som Truman satte gang i. Lige nu, der har vi en konflikt mellem Tyrkiet, NATO-land, og en 2-3 europæiske lande, mest tydeligt Holland, men jo sådan set også Tyskland og måske også Danmark. Så vil man jo normalt forvente, at den amerikanske præsident, det er NATO-lande, sådan komme ind med en, nu skal der løses nogle problemer. Forventer du, at Hansen kommer på banen og får skabt ordentlig stemning her? Det er sikkert et godt spørgsmål. Jeg synes, det er lidt svært at forudsige, hvordan de vil agere her. Altså, man kan sige, Tyrkiet har jo en pænt stor hær, spiller en meget stor rolle i NATO, og det er jo ikke et land, man på den måde har lyst til at lægge sig ud med, så må det ikke bliver en meget afbalanceret reaktion, vil være mit gæt. Hvad tror du, Sara, for næsten? Vil vi se en afbalanceret Trump-forsøg og sådan bøje siv i den europæiske konflikt her? Det ved jeg ikke. Jeg håber det. Mads? Nå, men jeg vælger at være optimist på Trumps og USA's rolle i verden. Jeg tror ikke, Trump har gjort sig de store tanker om, hvordan verden fungerer. Og jeg tror, han er i gang med at lære det, og han vil opdage, at der er ingen orden i verden uden en vis form for amerikansk lederskab. At forestillingen om at vende tilbage til egne kyster og kun være amerikanernes præsident, og så lade resten være noget, man sådan håndterer lidt med venstre hånd, det er en forestilling, som ikke har nogen gang på jord, og ikke er en fordel for nogen. Det får vi bare en mere hobbesiansk og anarkisk verden af. Alt det ved vi meget mere om en uge, og vi ved endnu mere om det om en måned, om 6 måneder osv. osv. Men hvad vi i hvert fald ved lige nu, det er, at Washington D.C. er fuld af historier om, at den amerikanske udenrigsminister Rex Tillerson faktisk ikke rigtig har nogen indflydelse på den førte politik. Det kunne jo være, at det var et emne, som kunne være interessant, Mads, at tage op i den kommende uge. Hvad er det egentlig for nogle folk, der omgiver Donald Trump i forhold til hans udenrigspolitik? Fordi det er meget tydeligt, at også der er der ikke fuldstændig klare linjer. Meget kort til det sidste, Mads. Har du ikke savnet musikken i dag? Jo, det har jeg. Vi skal simpelthen have en alvorlig samtale med vores chef, der har nægtet os at spille musik i starten og slutningen af vores udsendelser. Det er jo, ellers så tager jeg selv et instrument med. Jeg vil opfordre til samsang derhjemme, når Mads bryder ud i sang om en uge. Vi er tilbage samme tid, samme sted.